przeżytych miejsc. Strzeż się tych i za dobre mieć ubranie. Strzeż się! Tutaj ludzie złych profesji mają swoje oczy, a śmierci odpowiada przyszłość i co noc, co noc z nich drwi. To jakiś żwawszy teraz, czy w równie niespiesznym tempie utwór? Co wy? Na ostro? Pora na zło. Okropne. Pora na zło. Proszę Państwa, z nowej płyty więcej piosenek nie potrafimy zagrać, bo nagrywaliśmy ją przez telefon i jak to w takich razach nie było prób do tych nowych utworów. Zresztą widzieliście Państwo efekt braku prób na początku koncertu. Powoli pracujemy nad nimi, ponieważ gramy, jak sobie przypomnę, 27 zdaje się kwietnia w Stodole w Warszawie. Nauczymy się kolejnych dwóch piosenek. A te, które dzisiaj żeśmy wykonali, tak jakoś, no ja wykonałem słabo, to sobie przypomnę i postaram się je zagrać bardzo przyzwoicie. W tej chwili chcielibyśmy zagrać coś takiego, co przyjemnie kończy koncert. Zazwyczaj koncert kończymy w ten sposób, że gramy, potem ja tłumaczę publiczności, że już od 20 minut gramy bisy. I ci chcę, zmykam ze sceny, tak się to odbywa. Czy Państwo, próbowałem to zrobić jakiś chyba rok temu, grając w Warszawie i to się udało. Namówiłem publicznie do tego, żeby mnie wybuczała porządnie. No więc czy Państwo byliby, zdecydowali się w tej chwili na przykład wybuczyć mnie? Tak, gram tyle lat i nigdy mnie nic nie wybuczało. Dzisiaj mi się należy, także ten. Ognia, jeszcze raz, głośniej. Wyobraź sobie, że zawsze masz czas. Wszystko jest dobrze i wszystko w sam raz. Wyobraź sobie, że możesz tak stać.

Widzę, że wszystko się popsuło. Proszę Państwa, gramy dalej w takim razie. Zagramy ostatni numer. Wolny smutny, czy szybki też równie smutny? Rower? Nie, rowera nie gramy, nikt go nie lubi, poza państwem. Rower nie. Wiecie państwo co? Nie, hity to jest mętna historia w ogóle. Proponuję zagrać jakąś taką, znaczy nie proponuję, państwu proponuję. Zagramy taką piosenkę, w której państwo będą mogli powrzeszczeć, się wykazać w ogóle. Tu się czają producenci, tu widzę jednego. I ten, jeżeli państwo będą, jeżeli państwo zabłysną, no to być może otworzy się kariera i tak, my powoli będziemy kończyć, schodzić ze sceny za jakąś chwilę. Gramy w tym roku koncerciki, w przyszłym, kto wie. No dobrze, Ględze i Ględze, a państwo nie śpiewają. Proszę państwa, tekst piosenki jest bardzo prosty. Rytmika, melodyka w ogóle skandujemy i naprowadzimy państwa na trop, a dalej już państwo sobie poradzą sami. Proszę Państwa, z reakcji widzę, że Państwo się jednak powinni pojawić 27 kwietnia w Stodole. Będzie to trochę nie wrzeszcząc na Trójkę oczywiście. Trójka w ogóle super, że nas zaprosiła. Ja niepotrzebnie śpiewałem te piosenki na początku. Powinienem zacząć od końca. Proszę Państwa, żeby uspokoić emocje i jakoś się z Państwem pożegnać optymistycznie. Aha, no wrzeszczeli Państwo świetnie. Bartek, słyszałeś? Było ok, czy nie? Ok. Producent mówi, że ok. No Boże, znamy się tyle lat, jak mówisz, że jest ok, no to... To różnie jest. Dzięki Bartosz. Dzięki. Proszę Państwa, zagramy na końcu piosenkę, którą będę śpiewał znowu na siedząco. Mam nadzieję, że Państwo przysną przy niej. I co, no... Bez kolacji już było. Czy coś pomyliłem? Było, czy nie było? Było. Nie, no, a przed chwilą co wrzeszczyliście? Bez kolacji? No bez kolacji? No było, no jak nie było? Dobrze jesteście. Słuchajcie, dobrze. Zagramy taką piosenkę, która co? Nie bardzo się da z tym śpiewać, ale jest pełna uroku w ogóle. Wisi nad nią jakaś taka dziwna tajemnica i przekaz ma w miarę optymistyczny. Więc zróbmy to. Już ciągnę fotel. Dziwnie. Świat się skończy, a ocaleją tylko ci, co zrozumieli ten dziwoląg miłości i rozgłośnie miały, że świat się skończy, otawiają tylko ci, co zrozumieli ten ci wolą miło. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie wymuszam. To w ogóle nie przeginajcie. Ja prosiłem o buczenie. Trochę jesteście niepoprawni, no. Moglibyście się raz przyłożyć, no, buczyny czy nie? Nie? Proszę Państwa, kończymy w takim razie. No, jeszcze trochę. Ale rzeczywiście, takie buczenie zawodu, prawda? Że to nie było takie prawdziwe buczenie. To już nie będę używał wyrazu. Ale takie właśnie buczenie zawodu, subtelne i z przekonaniem. Fajnie. Państwo pobuczyli, myśmy pośpiewali. Jutro to idzie na antenę dalej? Dalej się świeci. On air. On air. Nie, to jakieś wariactwo zupełnie. No, on im się zepsuł chyba. Śmielej, wszystko jest na żywo. Śmielej było. Śmielej było. Proszę Państwa, mamy normalnie repertuar na 3 godziny. Proszę Państwa, perspektywa grania kolejnych 2 godzin, bo już w tej chwili no nie gram 1,5 godziny, jak trzeba. Buczenie w tym momencie. No tak, trochę nie na temat, ale powinniście przybuczać nam. Słuchajcie, gram 1,5 godziny. Niezręcznie mi kończyć, no. Znowu pachnie wymuszeniem. Przepraszam? Proszę Państwa, zagramy numer kończący po prostu. No, mam w swoim repertuarze, czy mamy w swoim repertuarze utwory rozpoczynające i utwory kończące. I ten jest kończący definitywnie. Że jest kilka takich utworów, ale... No właśnie. Rzecz nosi tytuł... Czy może ja się głupko bardzo zachowuję? Bo tak trochę... Nie wiem, jest też taka możliwość, że ja się dziwnie zachowuję. Rzecz nosi tytuł Wieje. dzikie szmery w dalekim tle, abstrakcje śmiałe i etery. A ty coś jesz i jesteś taka niezmęczona niczym. Pani Bożena Janerka na wiolonczeli. Pierwszego kwietnia 2024 roku, 62. urodziny Trójki. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpił Lech Janerka z zespołem. Współorganizatorem koncertu było Narodowe Centrum Kultury. A to była oczywiście idealna erupcja charyzmy i idealny balans muzyki i słowa. Elżbieta Malinowska, Katarzyna Borowiecka, do 21 jeszcze urodzinowy klub. Dobry wieczór. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mam wrażenie, że to był idealny utwór na to, żebyśmy trochę wypuścili z siebie emocje po koncercie Lecha Janerki i jego zespołu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w 62. urodziny programu trzeciego. I są takie słowa i są takie momenty właściwie, no właśnie, to jest to. Są takie momenty, że słowa nie są w stanie wyrazić tego, co czujemy, tego nagromadzenia emocji, bo dziś od rana właściwie, cały dzień świętujemy 62. urodziny trójki. No i jest to dzień szczególny z wielu bardzo względów. No i zapowiedziałam Państwu klub urodzinowy, a jak urodziny, to i goście, więc witam gości w studiu. Na linii mojego wzroku przy mikrofonie numer 4, zupełnie przypadkowo całkiem tak się złożyło, Justyna Dźwig-Kluge, dyrektorka programu czwartego Polskiego Radia. Myślałam, że powiesz, że jak urodziny, to trzeba śpiewać 100 lat. Ale ja jestem bez kolacji. Justyna. Lech Janerka bez kolacji, więc nie śpiewam. Dobry wieczór. Wszystko może się wydarzyć. Marcin Gutowski, TVN24. Dzień dobry. Dobry wieczór. I Grzegorz Sajur, dyrektor telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Dobry wieczór. To najpierw was poproszę, ponieważ jesteście tutaj przyprowadzeni, doprowadzeni prosto ze studia imienia Agnieszki Osieckiej z koncertu. Ale powiedzcie nie o tych emocjach. Nie. W życiu byśmy się nie ośmielili na doprowadzenie kogokolwiek do studia siłą. Grzegorz, to ty się tak rwiesz, to opowiedz o swoich emocjach związanych z tym koncertem. Nie, no niesamowite. Przede wszystkim to w ogóle jestem zaszczycony, że mogę być w tym studiu, bo po raz pierwszy tutaj jestem, ale w ogóle to jest kolejne z takich marzeń, które myślałem, że już nigdy się nie spełni, a jednak warto mieć marzenia, warto czekać i warto wracać tam, gdzie się ma swoje korzenie. Grzegorz pierwsze, co zrobił, to zrobił sobie tutaj zdjęcie pamiątkowe i to było takie urocze. Naprawdę, tak wszyscy się zadziało. Robią bardzo dużo zdjęć i myślę, że dowody zdjęciowe na dzisiejszy dzień będą Państwo znajdować w wielu miejscach i nie tylko jutro, nie tylko w tym tygodniu, ale po wsze czasy. Justyna Dźwig-Kluge, twoje bardzo, radio. Bardzo dziękuję, że Lech Janerka nie zagrał roweru. To było takie piękne, że odmówił po prostu wszyscy tam gdzieś w tle rower. To tak jest, że artyści chyba nie do końca lubią na koncertach grać te utwory, które gdzieś tam są rzeczywiście nadużywane w różnych momentach. Dobrze, że on się nie złamał i to było wspaniałe. Myślę, że trochę koncert skradła jego żona, która była absolutnie przepiękna. Bożena Janerka. Jej spokój, jej opanowanie, jej klasa. Ja patrzyłam momentami po prostu takim magnetycznym wzrokiem w nią. Natomiast absolutnie fascynujące jest to w tym, co pokazał chwilę temu na koncercie Lech Janerka, jak różnorodnym artystą on jest, jak ma w sobie punkowego ducha, jak ma w sobie trochę takiego Leonarda Cohena, jak dla mnie, takiej melancholii, takiego smutku, że jednak ten czas mija. Do tego był rock and roll, no i oczywiście było trochę śpiewania z publicznością i ta wspaniała kokieteria, że już kończę i tak kończył z pół godzinki co najmniej. Wspaniale. Tak, to jest, powiedziałam, że to jest idealny balans muzyki i słowa, nie do końca taki, na jakim nam będzie teraz zależało w programie trzecim, jeśli chodzi o stosunek audycji muzycznych do audycji słownych, ale z jednej strony jest ta muzyka i ta para, i powiedziałam też erupcja, charyzmy, a z drugiej strony no, to słowo, które nas prowadzi i to właściwie właśnie prowadzi nas od samego początku, to słowo, które nam daje ze sceny Lech Janerka. Marcin Gutowski? Ty już mnie usprawiedliwiłeś, że tego się słowami nie da do końca. To ja, prawda. Koncert w ogóle zacny, jak zawsze w wykonaniu pana Lecha. Natomiast wiesz, dla mnie to mógł być koncert mojego sąsiada na grzebieniu albo sąsiadki na tarce. I emocje byłyby równie duże i równie niewypowiedziane, bo kurczę, zdałem sobie sprawę w te półtorej godziny, że ja pewnie jak wielu z nas, którzy z trójki na chwilę się wysadziliśmy lata temu, miałem w sobie takie trwała. Pudełko w chłodni, w którym była trójka i ta trójka była obiektem opisów, dyskusji, badań, domniemywań. I nagle tutaj dzisiaj, po powrocie, po 7 latach w moim przypadku, okazało się, że tam jest, że ten lód spuszcza, nie? Że to właśnie zaczyna się odmrażać. I że to może skończę, bo zaraz może być mokro na twarzy. Ale zobacz, jaka ta trójka jest zielona, jaka w ogóle piękna scenografia, jaka bardzo piękna oprawa urodzi. Bardzo dbaliśmy o to, żeby ta scenografia była właśnie taka. Bo trójka ma to do siebie, że ona potrafi się odradzać. Ma 62 lata, nie wiem, pamiętasz taką audycję Trójka z Dżemem Palce Lizać? Pamiętam. Kiedyś, jak trójka jeszcze była daleko od wieku emerytalnego, 50 obchodziła, to nawet miałem jakiś udział w jej powstaniu, tej audycji. I dzięki temu zrozumiałem, że trójka na przestrzeni dziesięcioleci wielokrotnie miała takie momenty, nie najlepsze, momenty, z których musiała powstawać jak z popiołów rzeczywiście i za każdym razem to robiła. I chciałbym wam powiedzieć dzisiaj, drodzy trójkowicze, ludzie, którzy stanęli za stanami trójki, która godzina jest? Nie spartolcie tego tak groźnie, ale wiem, że tego się spartolić nie da, bo wy macie trójkę tam już nie w tym pudełeczku, ale ono rozmarza i wy wiecie, o co kaman, tak. Mówiąc brzydko. I wy wiecie, że... Po polsku to powiedziałeś, pięknie to powiedziałeś. Tak. Szefowa redakcji słowa. Dziękuję. Marcin, ja widzę, że te emocje są i one u mnie są, choć ja już zdążyłam je trochę powściągnąć, bo czekałam na ten moment wejścia właśnie przed 21 na antenę. Nie mogłam być z wami na końcówce koncertu, więc teraz patrzę na was i jeszcze chłonę te emocje, ale trochę się samozwańczo dzisiaj nazwałam wywoływaczką wspomnień w tym krótkim siłą rzeczy, ale daliśmy Lechowi i Janerce, daliśmy właściwie słuchaczom i słuchaczkom te szanse, żeby wysłuchać tego koncertu do końca, więc chciałabym was poprosić, być może macie również trójkowe wspomnienia, ale to jest taki wieczór na finał takiego dnia, no choć to jeszcze nie jest ostateczny finał, ale finał takiego dnia, że chciałabym was zapytać o te trójkowe, czy jako słuchaczy, słuchaczek, czy jako w przypadku Marcina już się jedno wspomnienie pojawiło z tej strony twórców radia. Czym ta trójka dla was jako miejsce, jako jakaś przestrzeń, która niekoniecznie jest fizyczna, ale także ona może po prostu być taką przestrzenią duchową pomiędzy nami. Czym ta trójka dla was jest? Justyna? Pierwszy rok studiów, wracamy z ówczesnym narzeczonym, nieobecnym mężem, z ówczesnym narzeczonym, wracamy z jakiejś tam imprezki, leci sobie trójka. Mój narzeczony był ówczesny, zresztą obecny pewnie mąż już też w tej grupie się znajduje, fanem trójki. No i leci sobie trójka, muzyczka i nagle odzywa się damski głos. I my przestajemy gadać, a już podjechaliśmy pod dom. Więc zamieramy, wyłączamy silnik, siedzimy w tym aucie i mówi do nas dziewczyna. Mówi do nas o tym, co leciało, że to jest trójka, jaka to jest muzyka, dlaczego ona jest dla niej ważna. I tą dziewczyną była Agnieszka Szydłowska. I ja tego nigdy nie zapomnę, bo no już trochę w mediach pracuję i nie pamiętam, żeby zdarzyło mi się jeszcze kiedyś siedzieć w samochodzie, może raz czy dwa, słuchając głosu. Ona tak opowiadała, z taką zajawką, z takim absolutnym uwielbieniem dla tego, co przed sekundą usłyszeliśmy, że to, co przed sekundą usłyszeliśmy, nabrało dla nas zupełnie innego znaczenia. Wiadomo, można się uśmiechnąć, wieczór narzeczony w samochodzie. Nie, myśmy siedzieli jak wryci i słuchali Szydłowskiej. Dopiero jak skończyła, zapowiedziała kolejny utwór. Myśmy już musieli pójść jednak do domu, bo nie chcieliśmy iść spać bez kolacji, w przeciwieństwie do tego, o czym śpiewał Lech Janerka. I to jest na pewno dla mnie opowieść o tym, że każda stacja, a już na pewno trójka, to są ludzie. To są ludzie, których słyszymy. To są osoby, które do nas mówią, które nas budzą, które nas kładą spać. Te, które śpiewają również, ale te, które mają mikrofon we władaniu. I dla mnie trójka, i dzisiaj ta trójka z Agnieszką Szydłowską za sterami trochę jest dla mnie takim zamkniętym kołem, a właściwie otwarciem zupełnie nowej historii. Tylko oczywiście nawiązując tutaj dużo sentymentów u państwa, ja jestem pewnie troszeczkę młodszą osobą i ponieważ przez lata pracowałam w Radiowej Czwórce i jestem z nią związana, to powiem, że dla mnie dzisiaj utwór Lecha Janerki o rewolucjach, ewolucjach, rewolucje, ewolucje ja, to jest nowa trójka. To są urodziny nowej trójki. Niech ona ma nową zieleń, nie tylko taką rozpuszczoną z zamrażarki. Grzegorz, sorry. To ja trzy wspomnienia. Pierwsze dokładnie sprzed 12 lat. 1 kwietnia 2012 roku, czyli 50. urodziny trójki. Byłem wówczas wydawcą Wiadomości i to było specjalne wydanie Wiadomości, które prowadzili razem Piotr Kraśko i Marek Niedźwiecki. To było dla mnie wydawanie tych Wiadomości wielkim przeżyciem. Drugie wspomnienie to piłkarskie wspomnienie. Był taki moment, kiedy graliśmy tu nieopodal na Agrykoli mecz. Był, owszem, mecz potwierdzam. Komentowany przez Artura Andrusa na stadionie i Dariusz Szpakowski. Tak? Grzmoty Myśliwiecka, dokładnie, kontra Wiadomości TVP1. Wygrała trójka. No, wynik był dość oczywisty, skoro trójka i Wiadomości TVP1, więc wynik był jaki? No, 3-1. No, oczywiście, 3-1. I trzecie takie wspomnienie sprawdziłem. 29 dzień marca 2001 roku. Byłem tutaj właśnie w tym studiu, z którego przed chwilą wyszedłem. I był to koncert z okazji 1000. wydania Listy Przebojów Trójki. Grzegorz Ciechowski wtedy koncertował. I dostałem wtedy taką koszulkę z napisem właśnie tysięczne wydanie trójki i mam ją do dziś. Myślę, że jeszcze będziemy wspominać. Marcin, ostatnie słowo należy do ciebie w tym segmencie. Za spotkania. Dużo tego, bo i grzmoty, i wkurzanie się na siebie, że wracam w aucie i słucham przed domem kolegów w radiu. Ale dom. Dom. Dzisiaj wpadłem na święta i na urodziny do domciu. Bardzo wam dziękuję, że wpadliście także do studia. Justyna Dżbik-Kluge, Marcin Gutowski, Grzegorz Sajur. Dzięki. PJ Harvey teraz będzie w trójce. 100 lat. Dziękujemy bardzo. Ktoś mógłby powiedzieć, że nieprzypadkowo ten utwór się pojawia. This is love, i ten ktoś miałby rację. Kolejni goście urodzinowi w studiu, to teraz może zacznę od lewej po prostu. Tomek Lipiński, dobry wieczór. Renata Grochel, dobry wieczór. Robert Kantereit, dobry wieczór. Jacek Cholewiński, dobry wieczór. Chciałam Państwa zapytać o wspomnienia związane z radiem, ale też może skupmy się tak ogólnie na emocjach związanych z tą Państwa dzisiejszą wizytą w Trójce. Panie Tomku. No, bardzo niemiło jest. Dlatego, że oczywiście trójki słucham tak gdzieś od 7, 8 roku, coś takiego. Pamiętam, jak się stała radiem stereofonicznym w pewnym momencie. pierwszym w Polsce. No i oczywiście była to ta stacja, która obok radiostacji harcerskiej, pozostającej poza radiokomitetem, była jedyną stacją, która grała ówczesną, współczesną, nowoczesną muzykę. Młodzieżową. Młodzieżową. Co prawda, przyznać trzeba, że z pewnym, jakby to powiedzieć, skrzywieniem, czyli jak to dzisiaj się mówi, bajasem, wynikającym z czasami bardzo indywidualnych upodobań redaktorów rządzących wówczas wyobraźnią zbiorową słuchaczy Trójki. Tym niemniej był to jeden z tych elementów, który pozwalał nam uczestniczyć w kulturze międzynarodowej, co nie było jakby w planach generalnie ustrojowych. Także bardzo się cieszę, że Trójka wciąż istnieje i że po tych paru latach pomińmy. Zastanawiałam się, jakiego słowa pan użyje. Nie, właśnie. Ciśnie mi się tyle słów. Wszystkie niestety są niecenzuralne, więc życzę Agnieszce Szydłowskiej wszystkiego najlepszego. Z Agnieszką się znamy właśnie z radiostacji w jej tym nowszym wydaniu już z 98 roku. Pamiętam, jak Paweł Sito, który kierował właśnie radiostacją wtedy, sprowadził Agnieszkę, która pracowała w Polskich Kolejach Państwowych, była tłumaczką angielsko-polską i sprowadziłem do radia i tak się zaczęła wspaniała droga zawodowa Agnieszki. Agnieszka, życzę ci naprawdę wszystkiego najlepszego, trzymam kciuki za ciebie i wierzę, że ci się wszystko uda. To już jest kolejna laudacja dla Agnieszki Szydłowskiej dzisiaj, więc będziemy je w archiwum zapisywać i będziemy je trzymać na specjalne okazje. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Renata Grochal, ty masz wspomnienia związane z... Przed tobą się rozpoczyna ja teraz nowa droga w Trójce, ale radio we Wrocławiu, tak, Polskie ja Radio Wrocław. W radiu w moim rodzinnym Wrocławiu, to nas łączy z Lechem Janerką i no, zaczynałam jako reporter. Później pisałam przez 20 kilka lat, prowadziłam programy i teraz zaczynam w Trójce i nie będzie to muzyka, tylko słowo. Ale mam nadzieję, że ten pierwszy dzień dzisiaj cię nastroił pozytywnie. No bardzo pozytywnie. Lech Janerka zawsze z takim swoim bardzo refleksyjnym nastawieniem mnie dobrze nastraja. Natomiast jutro już zaczynam rozmowę. Udało mi się namówić polityka tej ekipy okresu smuty, czyli Prawa i Sprawiedliwości, do tego, żeby był moim pierwszym gościem. Porozmawiamy sobie o tym, co w polityce będzie się działo, co się wydarzyło i co się jeszcze może wydarzyć w kontekście między innymi przeszukań, przesłuchań i mniej przyjemnych wyborów nadchodzących, które dla PiSu chyba nie będą wielkim sukcesem. Więc ja będę w Trójce dostarczać tutaj takiej informacji publicystyki politycznej. 8.30. 8.13. No, jeśli wstanę. Żebyś sobie nie zanotowała tej 8.30, bo właśnie to trzeba wstać odpowiednio wcześniej. Ale już jestem z kolegami. Umówiona z poranka, że sprawdzą, czy wstałam na czas. Bez uników. Koledzy są bardzo koleżeńscy. Tak zawsze było w Trójce. Robert Canterite, a kiedy twoja przygoda z Trójką się rozpoczęła? Słuchaj, no moja w pierwszej klasie podstawówki. Pierwsza klasa, 7 lat, tak? 77. Kolega miał starszego brata i ten brat powiedział, że jest bardzo fajna audycja i zabawna i to była powtórka z rozrywki. I wtedy sobie ustawiliśmy i rzeczywiście to się zaczęło od powtórki z rozrywki. Pierwsza klasa podstawówki, 7 lat miałem wtedy i tak się zaczęło i tak już poszło. Potem, no, jak w większości przypadków, jak tutaj siedzimy, pewnie Trójka nam towarzyszyła rano, popołudnie i w różnych miejscach i na różnych etapach i różne audycje po drodze się. I w różnych miejscach listy przebojów słuchaliśmy. A dzisiaj jest niezwykle dla mnie emocjonalny wieczór, bo koncert koncertem, ale tyle osób, ile tutaj spotkaliśmy dzisiaj, tyle, ile się po plecach poklepałem, ile mnie klepali po plecach tutaj starzy przyjaciele i znajomi. I obszedłem sobie, obwąchałem te kąty, bo dawno tutaj mnie nie było. I obwąchałem te kąty i te same naklejki wiszą w tych samych miejscach. Jakieś to jest takie, zadziwiające, takie naklejki, prawda? Od czapy oczywiście, tak? Tak, wszedłem, korzystając z tego, że był otwarty, nie wiem, kto tam teraz urzęduje, ale ten pokój, w którym ja przez lata siedziałem, był otwarty, więc wszedłem tak trochę na gapę. Te same naklejki, taki kask, nie wiem, czy pamiętasz, brązowy, jakiś robotniczy, on leży na szafie w tym samym miejscu, taki zakurzony, tak już leży enty rok, nasty rok, tak? Pewne rzeczy się nie zmieniły. Fajnie. Jacek Cholewiński, emocje są. Tak, tym bardziej, że 1 kwietnia 91 roku o tej mniej więcej porze kończyłem tutaj po pierwszym dniu pracy w serwisie Trójki. Kończyłem tutaj oglądać koncert mojej ukochanej Republiki, która po kilku latach solowej kariery Grzegorza Ciechowskiego połączyła znowu siły pod szyldem Republika i oni dali pierwszy koncert na mój początek pracy, pierwszej pracy, z takiej kilkunastoletniej, prawie dwudziestoletniej pracy, a ja byłem wtedy o 25 kończyłem pierwszy dyżur w serwisie Trójki. Pierwszym serwisie Trójki, czyli tym pierwszym takim historycznym dniu, kiedy Trójka miała swój własny serwis informacyjny. Także to jest coś niesamowitego. No i jeszcze 33 lata temu dokładnie, tak? 33 lata temu. To był dla mnie klasyczny duet serwisowy, Jacek Cholewiński i Małgorzata Mańborska. I Agnieszka Drost potem jeszcze, Agnieszka Drost potem, tak. Którą tak, siedziałeś tak, dzisiaj tak, na koncercie. Tak, tak. A potem Małgorzata Maliborska i Marcin Zaborski. Tak, też absolutnie. Te pary wymieniały. Czy jakieś życzenia mogę od państwa wymóc dla Trójki na koniec tego spotkania? No, Tomek się odgrażał. No, poczekaj. No, poza anteniu mówiłeś, że za słodko jest, tak? Nie, no jest za słodko, no. Ale oczywiście jasne, że życzymy Trójce sukcesów. Tym bardziej, że oczywiście sytuacja wyjściowa jest dosyć trudna, dlatego że radio dzisiaj ma zupełnie inną rolę niż 15 i 20 lat temu, że ta paroletnia dziura w ciągu ostatnich lat, prawda, trójkowa, tak bym to określił, też właściwie stawia przed ekipą Trójki zupełnie nowe wyzwania i musicie znaleźć taką formułę dla tego radia, która będzie się dzisiaj sprawdzać i będzie trafiać do tych ludzi, do których musicie trafiać. To nie jest łatwe wyzwanie, dzisiaj wiecie o tym, ale życzę wam naprawdę powodzenia, bo ja się wychowałem na radiu, sam jestem trochę radiowcem, więc lubię dobre radio. Będziemy się tego trzymać. Renata, ja życzę, dla nas życzenia. Ja życzę Trójce nowych słuchaczy, bo nowi słuchacze mogą przyjść do radia, jeśli radio będzie ciekawe, jeśli będzie miało ludzi, którzy z pasją i z zapałem będą opowiadać rzeczywistość, która się dzieje. Na pewno radio dzisiaj ma inną formułę niż miało 8 lat temu, ale też Trójka jest w internecie, jest na YouTubie. Na razie, jak oglądałam sobie te statystyki, to mogłyby być lepsze, ale będziemy walczyć, żeby było lepsze. Robert? Fajnie, Jacek. Będzie, nie wiem. Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. A mi, jak zapytałaś, czego bym życzył, to przyszło do głowy takie stare powiedzenie per aspera ad astra, czyli przez ciernie do gwiazd. Trochę jest do przejścia tej drogi, ale ja jestem jakoś tak dziwnie spokojnie przekonany, że ona jest do przejścia i zakończy się sukcesem. Przynajmniej na miarę tych współczesnych czasów, które przed radiem są, bo to są zupełnie inne czasy. No to skoro cytatami się przerzucamy, to jeszcze parafraza dorzucę na koniec. Canterej. Robert Canterej, Jacek Cholewiński, Tomek Lipiński, Renata Grochal. Bardzo wam dziękuję za to urodzinowe spotkanie. Bardzo państwu również dziękuję, ale oczywiście to nie koniec, bo przed nami jeszcze po 21 koncert Kari Sali Adama Bałdycha, a potem wspomnienia ze studia imienia Agnieszki Osieckiej uzbierane, przygotowane przez Barbarę Marcinik. My dziękujemy bardzo. Elżbieta Malinowska, Dariusz Pieruk, Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Interesują cię sprawy lokalne? Twoja gmina potrzebuje świeżego spojrzenia i nowych pomysłów? Zgłoś się na kurs Beznadzieja Małej i Dużej Gminy. W ramach szkolenia poznasz m.in. dostęp do informacji publicznej, planowanie przestrzenne, budżet miasta i gminy oraz wymienisz doświadczenia z osobami z całej Polski. Dowiedz się więcej na www.siećobywatelska.pl. Zmieńmy bezradność w nadzieję i sprawczość. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Tylko do 4 kwietnia zyskaj 50 zł rabatu za każde wydane 500 zł przy zakupie minimum 2 różnych produktów na wiele kategorii. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt. No nareszcie wracają nasze piegowate koncerty. Premiera 6 kwietnia, punktualnie godzina 12. Serce mi bije. Co się stało? Serce mi bije. No, w sumie to ja się nie dziwię. Zobaczymy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Transmituje Polskie Radio Dzieciom. Czekamy na was. Razem z maestro Klauzą i orkiestrą Polskiego Radia zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed